میپردازم به موضوع روانشناسی این ساعت رادیو البرز که دکتر کتایون آهنگر روانشناس در مورد مهارت‌های حل مسئله در زندگی میپردازد. به آگاهی کاربران صفحه فیسبوک رادیو البرز و همینطور شنوندگان رادیو البرز میرسونم اگر چنانچه پرسشی در رابطه با دادهای روانشناسی دارید میتونید در صفحه فیسبوک رادیو و یا به وسیله آدرس‌های الکترونیکی مطرح کرده تا خانم کتایون آهنگر به پرسش‌های مطرح شده پاسخ بدن. ایمیل رادیو البرز radioalborz@hotmail.com، ایمیل خانم دکتر کتایون آهنگر info@katayonahangar.com. چند لحظه دیگر به اتفاق شما گوش میکنیم به گفتار دکتر کتایون آهنگر. با درود و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز، پیرو برنامه قبلی که در مورد تعارض در خانواده مطرح شد، امروز قصد دارم در مورد مهارت حل مسئله در زندگی با شما صحبت کنم. به جای پاک کردن مسئله، حلش کنید. اگه مسائل مهم زندگی حل نشده باقی بمونن، استرس و ترس و نگرانی ایجاد میکنن که در نهایت به فشارهای جسمانی منجر میشن. یکی از مهمترین توانمندی‌های انسان قدرت مقابله با مشکلات روزمره زندگیه. منظور از مقابله تلاشی است که برای کنترل و اداره کردن موقعیت‌های حساس و تنش‌زا انجام میشه. حل مسئله مهارتی کاربردی است که امروزه از ضروریات زندگی به حساب میاد. با این دیدگاه تمامی افراد در تمامی سنین لازمه که این مهارت رو یاد بگیرن. افرادی در مسائل اجتماعی خود موفق ترند که در اون حوزه به صورت اختصاصی تمرین کرده و آموزش دیده باشند. به طور کلی حل مسئله عبارت است از فرایند شناختی رفتاری که توسط خود فرد هدایت میشه و فرد سعی میکنه با کمک اون راه حل های مؤثر یا سازگارانه برای مسائل زندگی روزمره خودش پیدا کنه. روش حل مسئله فرایند تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک میکنه تا هنگام رویارویی با مشکلات راه حل های متعددی رو جستجو کنه و سپس بهترین راه حل رو انتخاب کنه. تحقیقات بیشماری در سطح جهان انجام شده که نشون میده ناتوانی در مهارت حل مسئله و تصمیم گیری با مشکلات و مسائل مهم بهداشتی و اجتماعی مرتبطه. برخی از این مسائل عبارتند از اعتیاد، طلاق، خودکشی، بی‌بندوباری، ابتلا به ایدز و بزهکاری و غیره. حل مسئله ماهرانه مستلزم عبور گام به گام از مراحل حل مسئله است که در اینجا به اختصار براتون توضیح میدم. یکی از اون مراحل انتخاب رویکردی صحیح نسبت به مشکلاته. بسیاری از افراد هنگامی که با مشکل روبرو میشن شروع به سرزنش خودشون میکنن. معمولا این افراد اعتقاد دارن که انسان قوی در زندگی خود دچار مشکل نمیشه و مشکل نشونه ضعف و بی‌لیاقتی و ناتواناییه. چنین دیدگاهی مانع هر گونه اقدام موفقیت‌آمیز برای حل مسئله میشه. در این مرحله لازم باورهای غلط نسبت به مشکل شناسایی و اصلاح بشه. مثلا این باور که نباید در زندگی با مشکل روبرو شد. معمولا وقتی در زندگی مشکلی پیش میاد، آدم‌ها اون رو خیلی گنگ، مبهم، پراکنده و غیر دقیق ادراک می‌کنن. هدف این مرحله تعریف دقیق، روشن و مشخصی از مشکلی است که مایل به حل اون هستید. تا صورت مسئله به درستی روشن و آشکار نباشه، نمی‌توان اون رو حل کرد. در این مرحله باید سوال‌هایی رو از خودتون بپرسین. یکیش اینه که مشکل چی هستن؟ دوم اینکه کی مشکل شروع شد؟ سوم این که مشکل کجا شروع شد و چه کسی در این مشکل نقش داشته. برای اینکه تعریف دقیق و روشنی از مسئله ارائه بشه، باید تا حد ممکن در مورد مسئله به جمع‌آوری اطلاعات بپردازیم، نقاط مبهم رو روشن بکنیم و اهداف واقع‌بینانه تعیین کنیم. دومین مرحله به دست آوردن راه حل‌های مختلفه. در این مورد لازمه که از تکنیک بارش مغزی استفاده بشه. روش بارش مغزی، یعنی سعی کنیم بدون هیچ نوع قضاوت، بازداری، ارزشگذاری خوب یا بد و یا جلوی فکر خود رو گرفتن، راه حل های متعدد، متنوع و غیر قضاوتی برای مسئله ارائه بدیم. به این صورت که هر راه حلی که به ذهن افراد میرسه رو روی کاغذ نوشته، حتی راه حل های غیر مفید یا بی اهمیت. نکته بسیار مهم در این مرحله اینه که کمیت و تعداد راه حل ها مهمتر از کیفیت اونهاست. در صورتی که اجرای راه حل ها مؤثر نبود، دوباره فرایند حل مسئله رو از ابتدا شروع کنیم. احتمالاً اشکالی در جریان حل مسئله پیش اومده. مثلا ممکنه مشکل به خوبی و دقیق تعریف نشده باشه. سومین مرحله ارزیابی راه حل ها و انتخاب از بین راه حل هاست. هنگامی که گروه یا فرد راه حل‌های زیادی رو به دست میارن، با استفاده از تفکر نقاد شروع به ارزیابی اونها میکنن. ارزیابی بسیار سخته، زیرا باید هر یک از راه حل‌ها رو از نظر سودمندی اونها برای خود و دیگران ارزیابی کنید. مهمه که هر کدوم از راه حل‌ها ارزیابی و بررسی و سنجیده بشن. این تکنیک باعث میشه قبل از اینکه فرد اقدام میکنه بتونه پیامدهای اقدامات خود رو ارزیابی بکنه. در خصوص ارزیابی راه حل‌ها سوال‌هایی رو باید از خودتون بپرسید. یکیش اینه که آیا انجام این راه حل من رو به هدفم نزدیک می‌کنه؟ آیا انجام این راه حل برای خودم و یا دیگران دردسر ایجاد می‌کنه؟ آیا انجام این راه حل مناسب و متناسب با ارزش‌های خودم هست؟ در نهایت راه حلی رو انتخاب کنید که بیشترین سود و محاسن و کمترین زیان و معایب رو براتون داشته باشه. چهارم، اجرای راه حله. در این مرحله راه حل انتخابی خود رو اجرا کرده و آثار و نتایج اون رو برای خودتون و دیگران نظاره کنید و آثار واقعی روش انتخابی رو با پیامدهای پیشبینی شده مقایسه کنید. نکته بسیار مهم اینه که پس از اجرای راه حل مورد نظر و مفید بودن اون به خودتون پاداش بدید و اگه مسئله حل نشده، موانع رو شناسایی کرده و برطرف کنید. در صورتی که اجرای راه حل ها مؤثر نبود، دوباره فرایند حل مسئله رو از ابتدا شروع کنید. احتمالاً اشکالی در جریان حل مسئله پیش اومده. مثلا ممکنه مشکل به خوبی و دقیق تعریف نشده باشه براتون. امیدوارم این برنامه تونسته باشه کمی مهارت حل مسئله رو به شما عزیزان آموزش داده باشه. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند منان می‌سپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.